Annesine ve babasına, size, benden önce nice nesiller gelip geçmişken, beni mezardan çıkartılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Diyen kimseye, anne ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana. İman et. Allah'ın vaadi gerçektir. Dedikleri halde, bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Der,